Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Czterech alpinistów zginęło podczas wspinaczki lodospadem na północy Włoch. Maciej Kot wygrał konkurs skoków Pucharu Świata w Pjongczang. O konieczności zakończenia nieporozumienia i przeciwdziałaniu antypolskim incydentom, mówi wiceszef MSZ podczas wizyty ukraińskich parlamentarzystów w Sejmie. Czterech włoskich alpinistów zginęło podczas wspinaczki lodospadem w Dolinie Aosty na północy Włoch. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie wysoka temperatura, która sprawiła, że lód oderwał się od ściany. Lodospad Bonne Anne należy według ekspertów do najłatwiejszych w tej części Alp. Na wspinaczkę wybrało się 5 mężczyzn. 4 zginęło na miejscu, uratował się ten, który pozostał z tyłu. Są trudności w przetransportowaniu ciał z powodu zagrożenia lawinowego. Spowodowane jest ono właśnie wysoką temperaturą. W momencie wypadku na lodospadzie było prawie 11 stopni powyżej zera. Maciej Kot wygrał konkurs skoków Pucharu Świata w Pjongczang w Korei. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, trzeci był Niemiec Andreas Wellinger. W pierwszej serii Kot skoczył 108,5 metra, w drugiej jeszcze dalej, na 110,5. Kamil Stoch był 6, Dawid Kubacki 8, Piotr Żyła 18. Do drugiej serii nie zakwalifikowali się Jan Ziobro i Stefan Hula. Agnieszka Radwańska zakwalifikowała się do drugiej rundy turnieju tenisowego w Dausze, ale w niej przegrała z reprezentującą Danię Karoliną Woźniacką 5-7, 3-6. W ćwierćfinale rywalką Woźniackiej będzie Amerykanka Lauren Davis. Przed smogiem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najgorzej jest w centralnej i południowej Polsce, lepiej na północnym wschodzie i Pomorzu. Część działań interwencyjnych podejmuje państwo. Część należy do samorządów, mówi minister Jan Szyszko i dodaje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeznaczył 10 miliardów złotych na polepszenie powietrza. Jest krajowy program, również współpraca, gdzie Ministerstwo Środowiska pełni wiodącą rolę. Musi być współpraca bardzo dobra z Ministerstwem Energii i z Ministerstwem Rozwoju. Ministerstwo Energii opracowuje i będzie wydane rozporządzenie odnośnie jakości paliw, natomiast Ministerstwo Rozwoju opracowuje rozporządzenie, jaką jakość muszą mieć kotły do spalania. I to jest jakby wszystko z punktu widzenia państwa, łącznie z pomocą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Resztę należy do samorządów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by dziś zrezygnować ze spaceru i uprawiania sportu na zewnątrz. Należy też ograniczyć wietrzenie pomieszczeń i, jeśli to możliwe, korzystać z komunikacji miejskiej, a nie samochodu. O konieczności zakończenia nieporozumienia dotyczącego wspólnej historii oraz przeciwdziałania antypolskim incydentom mówił Jan Dziedziczak podczas wizyty delegacji ukraińskich parlamentarzystów w Sejmie. Wiceminister spraw zagranicznych wspominał o dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej i cmentarza w Bykowni oraz oblaniu farbą polskiego konsulatu we Lwowie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło szereg działań prewencyjnych, żeby do tego typu incydentów nie dochodziło częściej. Z jednej strony monitoring naszych miejsc pamięci narodowej, współpraca z mniejszością polską w dbaniu o te miejsca i również wnioskowaliśmy w rozmowach ze stroną ukraińską o to, żeby te najważniejsze dla nas miejsca pamięci były zabezpieczone dodatkowo. Poseł do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki dziękował polskiemu rządowi za wsparcie dla Ukrainy wobec rosyjskiej agresji. Polityk zapewnił też o swoim sprzeciwie wobec antypolskich działań. Zrobimy wszystko dla tego, żeby takich incydentów, które były na polskich cmentarzach albo w konsulacie polskim w Lwowie, nigdy nie było w Ukrainie. Znamy, że odpowiedzialnym za to jest trzecia strona i przez co my będziemy kontrolować nasz rząd, ukraiński rząd, dla tego, żeby bronić wszystkie miejsca pamięci polskiej, polsko-ukraińskiej, dyplomatyczne budynki polskie, które jest w kraju. Parlamentarzysta wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to kolejny krok ku poprawie polsko-ukraińskich stosunków. We Wrocławiu znaczna kradzież, znaczna nomen omen. Policja zatrzymała podejrzanych o przywłaszczenie wartych około 1 000 000 złotych znaczków z Muzeum Poczty. Relacja Adama Barańskiego. Policja w tej sprawie jest oszczędna w słowach, nam jednak udało się nieoficjalnie ustalić, że część drogocennego łupu odzyskano oraz to, że złodzieje są ze sobą spokrewnieni. Poza tym dotarły do nas informacje, że ktoś właśnie doniósł funkcjonariuszom na sprawców kradzieży. Przypomnę, że doszło do niej pod koniec września zeszłego roku. Wyniesiono cenny zbiór, około 100 znaczków i w to miejsce podłożono podobne, ale mało warte znaczki pocztowe. Te skradzione pochodzą z początku XX wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Jesse Barrett, wolny jak ptak, to zespół Supertramp. My w studiu mamy gościa. Dzień dobry, Wojtek. Dzień dobry. A ile ty masz lat tak mniej więcej? 10,5. O, 10,5 to nieźle. A co robisz w Szklarskiej? Odpoczywam. Z kim? Z rodzicami i z rodzeństwem. A podobno marzyłeś o tym, żeby być radiowcem, ale okazało się, że rodzice są lekarzami, więc pewnie jesteś skazany na to, że będziesz lekarzem, tak? Chyba tak. Dobre. A chciałeś kogoś pozdrowić, z tego co wiem? Tak, chciałem pozdrowić mojego dziadka z Warszawy i z Przasnysza, więc pozdrawiam. No dzięki. Miłego odpoczywania w Szklarskiej ci życzę. Dziękuję. Dzisiejsza tonacja muzycznie oparta jest właściwie o kalendarz. Poszukają sobie państwo wszystkie informacji na This Day in Music. O, to jest bardzo fajna strona. Następna będzie Petula Clarka. Piosenkę napisał sam Charlie Chaplin. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know. Here's the same old story through all eternity. I wszystkie pary tańczą. Charlie Chaplin, tak, to ten Charlie Chaplin napisał piosenkę This is my song, zaśpiewała Petula Clark. Kiedy ta piosenka była na liście na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, to ja byłem może takiego wzrostu, może takiego jak Wojtek, no bo ja zawsze byłem taki trochę wyrośnięty. Kiedy tydzień temu powiedziałem, że 50 lat temu Beatlesi nagrali dwie piosenki w studiu, I to było Strawberry Fields Forever i Penny Lane. To Kancik, jak przyszedł na audycję popołudniową, powiedział: no czemu nie zagrałeś Penny Lane? Kancik, jesteś tam gdzieś w pobliżu Beatles. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. To był singiel z dwiema stronami A, Strawberry Fields Forever i Penny Lane. I powiedziałem także wtedy, tydzień temu, że ten singiel nigdy w Wielkiej Brytanii nie dotarł do pierwszego miejsca, a powstrzymał go Engelbert Humperdinck. Tę piosenkę zresztą przypominałem także w Markomanii. No ale teraz na stronach This Day in Music widać, że w Stanach Zjednoczonych jednak te dwie piosenki dotarły do miejsca pierwszego i pozostały tam kilka tygodni. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych, między innymi dla Jamesa Ingrama. Będzie dla niego śpiewał także Michael McDonald. Reach out and call his name.

Zaśpiewał tematu do Bonda, ale za to kilkakrotnie, jeśli nie kilkanaście, no nie kilkanaście przesadziłem, kilkakrotnie jest na Smooth Jazz Cafe, między innymi na 16 ta właśnie piosenka. Wymyśliłem sobie, że przypomnijmy piosenkę z Kaldów Kulik, bo tak myślałem, że tutaj przyjedziemy, będzie pełno śniegu, pojedziemy na Kulik, no ale Rico dzisiaj popłynął, pojechał na Szrenicę i przysłał zdjęcie, wygląda to zjawiskowo. Natomiast z Kuligu będą nici, no chyba, że w piosence Skaldów właśnie. Skopyta kulik wie, kopyta, kuli gwiezd. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Pizza. Ej, porwali te panny prosto od Micica. Ej, porwali te panny prosto od Micica. Zbójnik od Micica, zbójnik szarochodzi. Ej, z wierzchu baranica, a pod spodem smogi. Ej, z wierzchu baranica, a pod spodem smoki. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Kopyta kuli, krwie, powiedziałem, że popłynął albo pojechał, a właściwie podciągnął się, bo kolejką linową, prawda, na te szynice. Dzisiaj urodziny Czesława Niemena, Italiam, Italiam. Cóż, ty wrócisz mi z tęsknotą. Czesław Niemen, Italiam, Italiam. Tak się zastanawiałem, dlaczego Wojtek pozdrawia tylko dziadka, a nie babcię. To w imieniu Wojtka pozdrawiam babcię i przy okazji wszystkie inne babcie również. Dostaliśmy wiadomość, że Baszka dotarła do Szklarskiej. No i przed chwilą też zorientowałem się, że wspólne dzieło Anny Marii Jopek i Gonzalo Rubalcaby jest na drugim miejscu najlepiej sprzedawanych płyt. Zapraszamy jutro na listę Skwerek Trójki, Szklarska Poręba. Szumiało w nas w płomiennym szale. Co zostało w nas? Miłość zabił czas i życie monotonnym gwarem. Razem w splocie rąk, w słońca patrząc krąg, idziemy urzeczeni czarem. Ja jednak wiem, wbrew szczęściu tem, wszystko jest jednym złem. Twe usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Twe usta kłamią mi co noc, gdy mnie całują w pożądaniu. Za niemi snuje się jak cień. Bierzę moc, choć wiem, że kłamią. I kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa o kochaniu. Tych ust mnie ciemna. Bierzę moc, choć wiem, że kłamią. Często brak mi słów, wtedy proszę mu, że wciąż mnie kochasz jednakowo. Czemu milczysz tak? Czemu słów ci brak? Ciężarem jest ci każde słowo. Czasem jakiś gest, co ci jest, mów całą prawdę, kłam na nowo. To śmiesznie brzmi, lecz wierzę ci w złudzie. Ciemna bierze moc, choć